بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب جائز دي غرزول ده غير منصرف فحكم ده منصرف كي ادخال ده کسری او ده تنوین سره لی ضرورت ده وجه ده ضرورتنا چه اغا وزن ده شعر ده او رعد ده قافیه ده او للتناسب او یا گرزول ده غیر منصرف دی په حکم ده منصرف کی ده پاره ده تناسب ده وجه ده تناسب نه زکا چه تناسبم ما بین ده دو کلامینو کی ده یو امر مهمه ده فدی عبارت سرا ویجوز صرفه للضرورة مصنف رحمه الله دفد یو اعتراض کئی اعتراض داده چه تخوه چه غیر منصرف بانده با کسره او تنوین نرازی زبا در وخیم چه غیر منصرف بوی او په هغه باندې با کسره او تنوین راغلی وي لکه دا شعر د فاطمې رضی الله تعالی عنها په مرثیې د نبی علیه الصلاة والسلام کې صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا دشر لمني حسدا سدا ماذا على من شم تربت احمدي الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا دي شعر کې مصائب غیر منصرف دي ځکه صيغه د منتهى الجمع ده او تنوین ور باندې راغلي دي درنګي دا شعر شو لکه امام شافعی رحمه الله په مدح د امام ابو حنیفه رحمه الله کې ویل دي شعر دا دی اعد ذکر نعمان لنا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسك ما کررته يتزوع اعد ذکر نعمان لنا ان ذکر هو المسك ما کررته يتزوع نعمان داد امام ابو حنیفه رحمه الله نمو دا غیر منصرف دی یو علامیت دیب کی ولبکی علیب نون زایدتان دی او سرد دینا چه پدی بانده تنوین را غلی دی خبر پوئی او چاویل چه دا نعمان دی پا پتحی دنون سره نعمان نبی دا د یو غر نوم دی شه دی؟ دا د یو غر نوم دی د عرب سره نږدې او چا ویل دی چې دا یوه وادی ده یوه کنده ده په لاره د طایف کې عرفات طرف ته بهرحال مشهوره دا ده چې نعمان په زمي د نون سره دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله نوم ده. دا شاعر وای اعز ذکر نعمان لنا، د نعمان ذکر مونږ ته بار بار کوا. ولی ځکه چې د ذکر کول دا مشک دی، او څومره چې ته بار بار دا مقرر وای نو دا خپله خوشبوی خوریی. نو نعمان غیر منصرف دی، او سره د دې نه چې په دې باندې تنوینه راغلی دی. یا لکه دا شیر شو د علی رضی الله تعالی عنہ په مدح د نبی علیه الصلاة والسلام کې، په مدح شعر دا دی: سلام علی خیر الانام و سیدی، سلام علی خیر الانام و سیدی، حبیب اله العالمین محمدی. خبره پوهېږي؟ بشیر نذیر هاشمی مکرم، عطوف رؤوف من یسم باحمدی. یا چوته شعر: سلام علی خیر الانام و سیدی، حبیب اله العالمین محمدی، بشیر نذیر هاشمی مکرمی، عطوف رؤوف من یسمى باحمدی. په دې شعر کې احمدی صلی الله علیه وسلم دا غیر منصرف دی، یو پکې وزن فعل دی او بل پکې عالمیت دی، او په دې باندې کسره راغله. مصنف رحمه الله د دغه اعتراض نه جواب وکړه: ویجوز صرفه لضرورت سره، چې جایز دی ګرځول د غیر منصرف په حکم د منصرف کې د وجې د ضرورت شعري د وجې نه. ضرورت چې کوم دی هغه وزن د شعر دی. چه ده؟ وزن ده شعر، وزن ده شعر ده، او رعایت ده قافیه ده. چه ده؟ رعایت ده قافیه، رعایت ده قافیه ده. نو فا اول شعر کی که کم صبت علی مصائبون ده، پا مصائبون بانه تنوین را غلی ده ده وجه ده ضرورت ده وزن ده شعر نه، ده ضرورت شعری ده وجه نه. زګه چرته دل د تنوین را نشي نو لازميږي انکسار. شعر کې څه لازميږي؟ انکسار لازميږي. انکسار ویلې کېږي قطع ثلاثي ده، قطع ثلاثي، او په اصطلاح کې انکسار ویلې کېږي وتل د شعر دي د وزن نه، د هغه اوزان نه چې کوم معتبر دي په نیز د شعراء او د علما او د علم عروض کې. د علم عروض چې کوم شعراء دي او د علما په نیز باندې چې کوم اوزان د شعر د پاره دي، د باغې سره دا ته وتل له انکسار داغه نشي وتل لته وزته. نو د دې وجه نه دلته تنوین راغلی دی چ انکسار لازم نشي. څه لازم نشي؟ انکسار لازم نشي، انکسار لازم نشي. دویم شعر کې چې نعمان ده، په نعمان باندې تنوین راغله ده د وجه د څه شنه ضرورت شعر د وجه چې هغه انزحاب ده. څه کې انزحاب ده؟ که چرتا په دې باندې تنوین را نشي نو انزحاب لازمي دی. انزحاب دا قطع ثنائی ده، او په اصطلاح د علم عروض کې دا وتل د شعر دی د ثلاثت نه. شنه د ثلاثت نه چې هغه روانګي د شعر ده. چنه روانګي د شعر، روانګي د شعر ده. به شعر کې چې کوم هغه ثلاثت او روانګي ده هغه ختمي. او طالبانو په دې دریم شعر کې پدریم شیر د علی رضی الله تعالی عنہ کی چې کوم په مدحد نبی علیہ السلام کې ویل دی من یسمى باحمدی کی دا کسره چې کوم راغله دا د وجه د رعایت د قافین راغله شنو راغله د رعایت د قافین قافیه ویل کیږي د شیر اخیرنی بیتون ته اخیری اخیرین طرفون ته قافیه ویل کی او دا هغه د حرکت لحاظ ساتل بم سوی دا ضروری بوی خبر پوهی که نه پوهی دا هغه د حرکت لحاظ به هم ساتل بوی اوس که چرته دلته په احمدی کې کسره را نشي نو رعایت د قافیه نه راځي ځکه نه راځي د دې احمدی نه چې مخکې څومره شعر دی د هغې اخرنی حروف چې هغه دال دی چې دی او دغې ته حرفې روي م وایي چېرته وایي ده روي چې کوم د شعر په اخر کې راشي یو شانته برابر یې هغې ته حرفې روي وایي نو دلته د حرف روي په دې شعر کې چې دال دی په دې ټولو کې مکسور دی ټولو کې څه دی مکسور دی نو که په دې کې مکسور نه شي نو نور به مفتوح شي او د بی احمدی دال دا به مکسور شي نو د رعایت د قافیه د وجه نه دلته په بی احمدی باندې کسر راغله خبرونه پوښ پیدا سوال واردېږي چې هلکه غیر منصرف څنګه منصرف ګرځي غیر منصرف خو منصرف نه ګرځي که نه پاکې علتین موجود دي جواب دا غینا داده چې د ویجوز صرفه معنا دادا چې ګرځول د غیر منصرف دی په حکم د منصرف کې حکم د منصرف کې ګرځول دي چې اغا داخلول د کسره او د تنوین کې نه چې غیر منصرف منصرف حقیقتا ګرځول دي نه چې موږ څه کوو دا حقیقتا منصرف ګرځو بلکه صرف په حکم د منصرف غیر منصرف په حکم د منصرف کې ګرځو بس ته خان نه بل سر درد نه لا ونه کیږي ولا ته زور وکړه سر منظر مخه ته درشه